Բարև հայրենակիցներ, այսօր մարտի 22-ն է, օրը չորեքշաբթի, եթերում կարծիք հաղորդաշարն է և մեր ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, մաղթում հաջողություն և ամենայն բարիք։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը զրուցել է Armenian Tree Project բարեգործական հիմնադրամի փոխտնօրեն համայնքային ծառատունք ծրագրի ղեկավար Արթուր Հարությունյանի հետ, հեռախոսակապ Շահումյանի շրջանի հետ։ Չարենցն ամե, շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն գրող Եղիշե Չարենցի մասին, այսօր դուք կլսեք 16-րդ մասը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Հայաստանում կանաչապատմամբ զբաղվող ATP բարեգործական հիմնադրամի համայնքային ծառատունք ծրագրի շրջանակներում մասնագետների առաջին այցելությունները 2000-ականների սկզբին էին։ Armenian Tree Project բարեգործական հիմնադրամի փոխտնօրեն համայնքային ծառատունք ծրագրի ղեկավար Արթուր Հարությունյանի խոսքով սկզբում սահմանափակվել են միայն Ստեփանակերտով։ Հայաստան ծառատունք ծրագիրը Արցախում առաջին իր այցելությունները սկսել է դեռ 2000 թվականից։ Առաջին տնկիները, որ տրամադրեցին, դա Բուսաբանական այգում է։ Բուսաբանական այգու համար տնկիների քանակ տեսականի տվեցին, որպեսզի հետագայում ճանաչողական լինի, ինչպես նաև բազմաստին և հետագայում կանաչապատման համար օգտագործեն Արցախի, Ստեփանակերտի և մյուս քաղաքների կանաչապատման համար, բայց այդ ժամանակացում միայն Տիրախային ու Ստեփանակերտը։ Զրուցակցիս խոսքով մի քանի տարի է, ինչ հիմնադրամը բարեհաջող համագործակցում է Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի հետ, տարբեր զորամասերում աջակցելով կանաչապատման գործին։ Հիմնական ուղղությունները, որ աշխատում ենք, դա Պաշտպանության բանակի հետ է, հիմնականում մեր զինվորների համար փորձում ենք զորամասերում ստեղծել կանաչ տարածքներ, որպեսզի իրենք ծառայությունն ավելի հաճելի լինի և երեխաները մեր ավելի հաճելի ծառայեն և բարյացակամ վերաբերվեն բնության հանդեպ։ Գիտենք, որ իրենք այդ իրենց դիրքերում ծառ են կտրում, որպեսզի տականը, բայց այն նաև ծառ խնամել իմանան, մենակ կտրելով չէ, որպեսզի իրենց համար դա ուսուցողական լինի։ Ինչ վերաբերում է շրջաններին, ապա առավել ակտիվ համագործակցում են Մարտունու քաղաքապետարանի հետ։ Մինչ այսօր արդեն հասցրել են հազարավոր տնկիներ տրամադրել դպրոցի, Երևանյան այգու, շրջանային հիվանդանոցի և մի շարք այլ տարածքների կանաչապատման համար։ Հետագա շարունակական աշխատանքներ իրականացրեցինք Մարտունու քաղաքապետարանի հետ։ Մարտունու քաղաքապետարանը բավականին հաջող է ստացվել, կարելի ասել քաղաքապետի շնորհիվ։ Պարոն Խաչատրյան մհերը շատ հետարկված անձնավորություն, շատ տրամադրված և նպատակասլաց աշխատանքներ իրականացնում։ Մարտունու դպրոցում, Մարտունու Արաբկիր համայնքի անունով հիմված այդ ամբողջ այգի, ինչքան ծառեր որ տրամադրել են մեր ծրագրի շրջանակներում, են տրամադրված հիվանդանոցի տարածքում։ Անցած տարի աշտանա մինչև անգամ մինչև Մարտունու մուտքը ձախտերի վրա, պարոն Խաչատրյանի միջնորդության և իր ցանկությամբ անտառ է կիմնում, մինչև անգամ առաջին տնկվել է 500 ծափ, շարունակվել է մինչև կարող է 2-3000-ը հասնել։ Մենք այցելություն ենք կազմակերպել, որպեսզի տեսնենք ինչ ենք շարունակական ինչպես է լինելու։ Արթուր Հարությունյանը վստահեցնում է, որ առաջիկայում տնկիներ են տրամադրելու նաև Մարտունու շրջանի մի շարք համայնքների։ Գիշի յուղի դպրոցը, Խնուշինակի յուղի դպրոցը և այդպես շարունակ, մինչև անգամ հասել ենք քրիքին հորատախի զորամասի։ Եվ դե շարունակական աշխատում ենք իհարկե։ Ովքեր որ ցանկություն են հայտնում, ովքեր մեր տեղը գիտեն, ովքեր տրամադրված են կանաչապատման համար, մենք ծառեր տրամադրում ենք, ինչպես դեկորատիվ, պտղատու, այնպես էլ մշտադալար և ծաղկող թփեր։ ATP-ն ունի իր սեփական տնկարանները, որտեղ աճեցնում են ավելի քան 60 տեսակի տնկիներ։ Ծառերն աճեցնում ենք մեր սեփական տնկարաններում, ունենք 3 տնկարան, 2 տնկարան հենց կոնկրետ աշխատում է համայնքային ծառատունք ծրագրի բաժնին ապահովելու համար, տարեկան 55-ից 60 000 ծառ է արտադրում, և այդտեղ մոտ 60 տեսակի ծառ ենք աճեցնում։ Տեսակները կարող են խնձորենու մի քանի տեսակներ լինեն, կամ տանձենու, կամ հացենու, կամ բարդու, բայց 60 անում, դա բավականին մեծ քանակություն։ Մեր նպատակն է ծառ տրամադրենք, օգնենք, որպեսզի ծառատունքը իրականացնենք։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների նպատակն է, որ ծառն իրենք են։ Տեղական իշխանությունները կազմակերպում, ներգրավել տեղացիներին, աշակերտներին, մեծերին։ Ինչի համար է դարձվում, եթե մարդ իր ձեռքով ծառ չի փնտրում, երբեք է ծառի արժեքը չի մնա։ Կրթական բաժնի մի մասը կազմում է ծառ տնկել։ Մեր կրթական բաժինը կազմում է մենք տնկում։ Ծառ չենք տրամադրում պահանջվող քանակի 100%-ը։ Առաջին բուլում տրամադրում ենք 30%, մաքսիմում 40%։ մեկ տարի սպասում ենք, եթե ծառերի խնամքը նորմալ ընթանում, ծառերի կպչողականությունը 70%-ից ցածր չի լինում, մեր հաջորդ փուլով շարունակում ենք բարբերաբար տրամադրել մինչև մի քանի տարիների ընթացքում ամբողջ պահանջը բավարար։ Տալիս ենք փոքր քանակություն ռիսկները փոխանցելու համար։ Դուք լսեցիք Քնար Բաբայանին։ Կարծիքն է, եթերում մեր հանդիպման օրերն են երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։Ընկնդրեք նրանց խորհուրդներին, ովքեր շատ գիտեն, բայց ամենից առաջ նրանց, ովքեր սիրում են ձեզ։ Գրաֆ։ Պահպանեք ձեր ինքնությունը և երբեք մի նմանակեք։ Էմերսոն։ Ուրիշների հետ վարվիր այնպես, ինչպես կցանկանայիր, որ քեզ հետ վարվեն։ Կարլ Մարքս։ Խոսելիս ու վիճելիս եղիր հանդարտ ու խաղաղ։ Բաղդասար Դպիր։ Նախքան հրամայելը սովորիր ենթարկվել սոլոն։ Կարծիքն է եթերում, այսօր մարտի 22-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Այժմ լսենք Շահումյանի շրջանի մեր արտահասիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Օրերս հայ օգնության միություն մարդասիրական կազմակերպության քարվաճարի Նունե Աբրահամյան մասնակցուղի նախաձեռնությամբ իրականացվեց այցելություն Ստեփանակերտի երեխաների խնամքի եւ պաշտպանության թիվն է գիշերօթիկ հաստատություն։ Այցելությանը մասնակցում էին մասնակցուղի խոմուհիները, Շահումյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Կարեն Եղիշյանը եւ քարվաճարի Միջնաբերդ թատերախմբի պատանի դերասանները։ Ստեփանակերտում քարվաճարի եկած խմբին միացան նաև հայ օգնության միության Ստեփանակերտի վարչության երկու անդամներ։ Այցելության ընթացքում հյուրերը շփվեցին կենտրոնի երեխաների հետ եւ խաղացին միասին։ Թատերախումբը ներկայացրեց Հովհաննես Թումանյանի 4 բարեկենդանը, Սուպիկ Որսկանը, Անվան Հուրին եւ Կիկոսի Մահա հեքիաթների բեմադրությունը։ Երեխաները բեմադրությունն ընդունեցին բուրըն ծափողջիններով։ Այնուհետև բոլոր երեխաները միասին երգեցին ու պարեցին։ Միջոցառման ավարտին կենտրոնի ավագ դասարակ Էլինա Չիլինգարյանը շնորհակալություն հայտնեց այցելության կազմակերպիչներին եւ թատերախմբի անդամներին երեխաների օրը գունագեղ ու տարբերվող դարձնելու համար։ Հոմի քարվաճարի մասնակցուղի ատենապետուհի Անուշ Նալթակյանը շնորհակալություն հայտնեց այն բոլոր մարդկանց, ում շնորհիվ իրականություն դարձավ այցելությունը։ Տեղեկացնենք, որ Ստեփանակերտի երեխաների խնամքի եւ պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատությունը գործում է 2008 թվականի հունիսի 2-ից։ Այս պահին հաստատությունն ունի 21 շահառու, որոնցից ամենափոքրը 6 ամսեկան է։ Երեխաներն այստեղ ապրում են մինչև 18 տարին դրանալը։ Ինչպես մեծ ծրույցում նշեց հաստատության ավագ դասարակ Էլինա Չիլինգարյանը, շահառուները սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներ են։ Հաստատության նպատակն է սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների համար բարենպաստ կենսապայմաններ ապահովել։ Կան երեխաներ, որ արձակուրդներին շաբաթ-կիրակի օրերին տուն են գնում, հանդիպում են ծնողներին, նշեց մեր ծրույցակից։ Քարվաճարի թատերախմբի պատանի դերասաններն ընկերացան իրենց Ստեփանակերտի տարեկիցների հետ եւ մեկնելիս խոստացան անպայման կրկին այցելել նրանց, ինչպես նաեւ ցանկություն հայտնեցին իրենց նոր ընկերներին հյուրընկալել քարվաճարը։ Հեռախոսագծում Թամար Գրիգորյանն էր։ Աշխարհը պետք թաքնվեմ հերու կնա հերու այս հարցերից տանջող ծավերից այրող եմ վերքից ինձ ուրիշ աշխարհը պետք որ դու դեռ կաս ասում ես ինձ ես ոչինչ չի բաժանի Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:48 րոպե։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Չարենցնամե։ Շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն գրող Եղիշե Չարենցի մասին։ Այսօր դուք կլսեք 16-րդ մասը։ Բելվեդեր, խիստ և պարզ կահավորություն, ավելի պարզ ընդունելություն, բլոկ էր կարդում, ուրախացավ, կարմիր տուն, աղասի ջան, բնակարան, ծիծաղեց զվարթ ու հունչուն, կարմիր տուն, բայց ինչու անպայման կարմիր տուն, էդտեղ եմ ուզում, աղասի ջան, զանգահարեց, թուղթ գրեց, կտաս Մատինյանին, թեյով հյուրասիրեց, բլոկը նվիրեց ինձ, տուրնայեմ հետո կտամ, յուրացրեց։ Կարմիր տուն, երկրորդ հարկ, աշխատանքային երոզեր։ Սղոցում են հրանդում, պատուհաները շրջանակում, հատակը։ Փոշոտ չաճիված, բայց առույգ կարգադրություններ է անում։ Շինղեք, պահարան եմ ուզում սարքել որոշ թղթեր պահել։ Ումից? Թուրքերից։ Վերջացրեց, տեղափոխվեց։ Իզաբելա, մի ղայֆա պատրաստիր։ Նրանք որ գան, կհարցնեն, թե սա պրոլետարական գրող է, սա ուղեկից, գրքերս կվառեն, աղջիկներիս որբանոց կտան։ Շատ էր ուզում տղա ունենալ, Արփիկ։ Շատ էր ուզում տղա ունենալ, Անահիտ։ Այդ տղա, մուրդ կարդացի, վերջացրու տեսնենք ինչ դուրս կգա։ Հիմա վեպիտ վրա ես աշխատում, թե մուրի, երկուսի վրա էլ, սուտ։ Զուգահեռ, իհարկե, չեմ էլ կարմրում։ Հետաքրքիր է, միայն տես, Օհանես աղային Վենետիկ չտանես, մուրին վան։ Այդ տղա, մի հայ գրող էլ չմերավ, որ տեսնեինք ոնց են թաղում։ Շիրվանզադեն և Աբելյանը տարիներով խրով են։ Պատճառը Շիրվանզադե, իմ պիեսներով դերասան դարձավ Աբելյանը։ Աբելյան, շնորհիվ իմ խաղին դրամատուրգ հրճակվեց Շիրվանզադեն, ու չէին խոսում, սիրում էր երկուսին էլ, հարկավոր է հաշտեցնել, անհարմար է, հրավիրեց ինտուրիստ ընթրիքի, եկան մեկը մյուսից անտեղյակ, այնտեղ էինք Աքսելի հետ գործին տեղյակ, նստեցին, փքվեցին, չեն խոսում, արտասանեց մի փայլուն ճար, գնհատեց, դրվատեց առանձին-առանձին, և միասին նկարագրեց, թե ինչ վիթխարի տպավորություն կթողնի, եթե նրանք միասին Երևան Աբովյանի վրա և ինչ չնչին խղճ քստումների երևույթ է, երբ նրանցից մեկը իջնում է Աբովյանի մի մայթով, մյուսը իջնում է մյուս մայթով, և նրանցից մեկը նայում է հարավ, իսկ մյուսը հյուսիս։ Ճառը մեծ տպավորություն թողեց։ Երկու պատկառելի արվեստագետները ողջագրվեցին։ Հաշտությունը կայացավ։ Սեղանն առաջ էր գնում։ Շիրվանզադեն լցրեց Աբելյանի բաժակը։ Աբելյանը խորովածի մի փափուկ կտոր դրեց Շիրվանզադեի ափսեյում։ Աչքերը վառվեցին չար կրակով։ «Ոնց եք, կրվացնեմ նորից»։ շշնջաց։ Աքսելի աչքերը փայլեցին մանկական չարաճճությամբ։ Ժպտաց։ Պետք չի։ Իսկ իմ սարսափը զուր չէր։ Արմունկը հենեց սեղանին, ճակատը շփեց։ Ճիշտն ասած, Շիրվան Օհանեսը որ չլիներ, քո պիեսները ով պիտի խաղար, ինչպես կայծակ արևոտ երկնքից։ Իսկ Օհանեսից ի՞նչ կմնա, եթե հանենք նրանից բարխուդարն ու գիժդանելը։ Սեղանի շուրջը մնացինք երեքս։ Ծիծաղում էր Մեֆիստոֆելյան ծիծաղով։ Ոչինչ, էլի կհաշտեցնեմ, չհասցրեց։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօրը Բալթիկ ծովի միջազգային օրն է, միջինքի օրն է։ Այսօր ծնվել են Գյորգի Ժուժյոնովը, ռոզդերասան, Մարսել Մարսոն, ֆրանսիացի դերասան, մնջախաղի հայտնի վարպետ, Բերտոն Ռիխտերը, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակագիր, Ջորջ Բենսոնը, ամերիկացի ջազ-գիթառահար, Անդրյու Լոյդ Ուեբերը, անգլացի հանրահայտ կոմպոզիտոր, Պանի Արդանը, ֆրանսիացի կինոդերասանուհի, Գորան Բրեգովիչը, սերբ կոմպոզիտոր և երաժիշտ, Վալերի Սյուտկինը, ռուս էստրադային երգիչ, Ալեքսանդր Ցեկալոն, ռուս շոումեն, Ռիս Ուիզերսփունը, ամերիկացի դերասանուհի։ Չեմ մոռանա աշխարումս իմ ընդունիս դեմ ուրվածիս ուրված չունիս աշխարումս իմ ընդունիս դեմ ուրվածիս ուրված չունիս դրոշնի ռնաբաց ունիս ընդուշակա Հաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։